Det bliver tørt og solrigt i dag, og det fortsætter i aften, og jeg vil lige ved at sige også i nat. Temperaturen op på 27 grader, varmest i de østlige egne. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Og nu skal vi tilbage til Aydin Suri og Fædregruppen, der snakker om OL og præstationsfremmende midler. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi lige inden jeg gik i studiet, der læste jeg på Reuters, at en græsk højdespringer er blevet taget for doping, eller i hvert fald har han ikke levet op til de krav, der var til dopingtestene, og han er altså nu ude af OL. Den historie vil jeg lige botanisere lidt mere i, før vi kender alle detaljerne, men i hvert fald doping, OL og Aydin Suri her i Aydin og Fædregruppen. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om de olympiske lege. Og der fik vi endnu en fortælling om doping. Endnu en idrætsudøver, der var blevet snuppet af doping. Bliver det her bare ved, Else Tranbæk? Udover at være professor i idrætshistorie og tidligere OL-udøver, så sidder du også som næstformand i Team Danmark. Alle de her doping-sager, det er som de strømmer ind, hver gang der er en stor international sportsbegivenhed. Stopper det ikke? Det håber jeg, men jeg har ingen illusion om, at det vil forsvinde. Men jeg synes da, det er tankevækkende, at det kommer flere. Og vi hørte det også før, Preben Kravlund nævnte, at der allerede var mange, der var blevet smidt af inden. Hvilket er overraskende, det må jeg sige, det er voldsomt mange. Jeg synes, man i Danmark gør en stor indsats med antidoping Danmark. Og man kan jo sige, at det er ikke Team Danmarks problem, det her. Men de skal jo hjælpe til, at atleterne kan klare sig uden det. Og dermed er det også rigtig vigtigt, at man får træningsoptimering, præstationsfremme, finder ud af, hvordan man gør det på andre måder, end ved at tage stoffer. Og udover dig sidder Jørgen Hansen også i studiet med os i dag. Han er også professor i idrætshistorie. Og så havde vi besøg af en tredje mand, og det er dig, Thomas Ebert. Velkommen til. Ja, mange tak. Du har tidligere været roer, og har været med i det, der i folkemunden bliver kaldt for guldfieren. Det er korrekt, ja. Og du er så heldig, at du faktisk har vundet OL-guld to gange. Du har vundet OL-guld både i Beijing i 2008 og ved OL i Athen 2004, og så har du også vundet bronze i 2000. De tre OL, du har været med til, hvor du vundet medaljer alle tre gange, hvad har været det største? Nu vil jeg starte med at sige heldig. Du sagde, at jeg var så heldig, at have vundet. Jeg vil tillade mig, at jo mere man træner, jo mindre heldig har man lov til at være. Og jeg synes, vi har trænet en del op til det. Det er ikke sådan, at man lige snubler ned i en kano eller en kajak, og så bare lige... Men spyt til side. Jeg tror faktisk, den første medalje, selvom den i gåsøjne kun var af bronze, stadigvæk står som noget af det største for min karriere. Baggrunden for den er, at vi kort før OL, og faktisk i alle årene op mod OL, i tre år har været ubesejret, vundet alt, hvad vi har stillet op i, satte verdensrekord, og så kort tid før OL må sige farvel til Thomas Poulsen på holdet, som får en knæskade, og vi må have en ny mand ind på holdet. Og hele den operation, ikke Thomas' knæ, men operationen i at få en ny mand ind på det her hold, og få det til at fungere, og stadigvæk levere en toppræstation, når man skal den der tidlig morgen der, og få det hele til at flaske sig, og få den nye mand, Søren Madsen, kørt ind med så kort varsel, det var en præstation i sig selv. Og vi så får bronzen oveni, det var fantastisk for os. Og jagten på den perfekte præstation, og snakken om, at det her, det drejer sig ikke om held, det drejer sig om træning, træning, træning, den holder vi lige lidt fast ved. Jeg vil lige spille et lille lydklip for dig. Og det er et klip med et interview, vi har lavet med Peter Gade, som er med ved sit fjerde OL. Det er hans fjerde og sidste OL, og han er efterhånden blevet 36 år gammel. Og her der forklarer han, hvordan hans træningsuge ser ud. Alt i ens hverdag er tilrettelagt efter det her, og det kan der være store udfordringer i. Jeg har to piger, som jeg også skal have en dagligdag til at fungere med, og... Man bliver nødt til at tænke fremad, man bliver nødt til at tænke altså måneder fremad, og for ligesom at planlægningen skal gå op. Og i forhold til dagene, jamen, så har jeg jo et par træninger de fleste dage. Og så jeg afleverer børn om morgenen, og så kører jeg selv mig i bilen og kører til Brøndby, og så så handler det om at optimere alle betingelser, alle små detaljer, som man nu skal arbejde med, så altså, man ikke glemmer noget. Det handler om at mentalt være det rigtige sted, så når klokken siger 8:30 for eksempel, jamen, så er jeg max klar til at arbejde med de ting, jeg skal. Han lyder jo nærmest som en maskine, Peter Gade. Jeg skal være ved Brøndbyhallen klokken der og det, og så skal det være sådan og sådan. Ja. Og alt det her, det skal jeg gøre, mens jeg har børn og familie, som også skal passes og plejes. Thomas Ebert, som tidligere roer i Guldfjeren, kan du genkende det her? Absolut. Vores hverdag, når den skal passes ind med familie, uddannelse, karriere og så videre, jamen den bliver nødt til at være sådan. Nu havde vi Preben Kronlund ind tidligere, og han fortalte jo også, at de gik til Team Danmark med den holdning, at de skulle være med til at skabe det hele menneske. Du får ikke den støtte til at være fuldtids sportsidiot og ikke lave andet. Der er også et krav om, at man skal uddanne sig sideløbende, eller have gang i en karriere, gang i et arbejdsforløb, sideløbende med sin idrætskarriere, der retfærdiggør, at man efter sin idrætskarriere kommer ud på arbejdsmarkedet som sådan en rimelig fornuftig person, der kan tage et medansvar. Og Peter Gades historie passer meget fint med det, som rigtig mange idrætsudøvere under Team Danmark og generelt har behov for. Og det her med, at man skal være et helt menneske, og man skal tage en uddannelse eller passe et job ved siden af, der tænker jeg lidt, jamen hvorfor? Handler det ikke bare om, at vi skal have en masse medaljer? Kan vi ikke gøre ligesom østtyskerne og simpelthen bare præstationsoptimere så meget som muligt? Måske uden de der vitaminpiller, som så viser at være doping. Hvorfor er det så vigtigt? Thomas Ebert, du har jo selv taget en uddannelse sideløbende med din idrætskarriere som skibsingeniør. Ja. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, jeg tror faktisk også, at det i min sportskarriere hjalp mig på vej. Altså, de perioder, hvor vi havde økonomi nok til, eller hvor vi valgte, at nu tog vi økonomien, den økonomi, vi havde, og sagde, nu tager vi 2 måneder op til OL, og hvor vi ikke laver andet, det var faktisk længere, vi havde perioder på 10 måneder op til OL, hvor vi tog helt orlov for vores arbejde, og ikke lavede andet end ro. Jeg kunne næsten ikke tænke på, hvordan vi var blevet som mennesker, hvis vi havde haft 4 år, hvor vi skulle lave andet end ro og ro og ro. De her 10 måneder, hvor vi ikke lavede andet end ro morgen, middag og aften, kunne jeg godt mærke, jamen det ændrer en som person. Man bliver noget mere afstumpet og noget mere snæversynet i sin hverdag og i sin tilgang til sin træning og til sine omgivelser, når man ikke laver andet end bare at ro. Hvorfor? Hvad er det, der sker med en oppe i hovedet? Jamen, man møder de samme 3 mennesker i båden, og den samme træner ude i motorbåden morgen, midt og aften, og når man er afsted på træningslejre og så videre, jamen, du mangler bare flere input fra verden og fra den virkelige verden. Sportsverdenen, den er ekstrem. Den er meget sort-hvid. Den er lidt ligesom politik. Altså, man kan ikke kun være Enhedsliste eller Dansk Folkeparti. Det gælder om at få inputtene fra alle sider, og så finde det gyldne kompromis. Den træning, den ageren, den mister man, hvis man kun dyrker elitesport. Fordi der er det nemlig legalt at sætte sig selv først og sætte sig selv forrest i forhold til træning og til prioriteringer. Og når man så kommer ud på arbejdsmarkedet, eller ud i den, skal vi kalde den virkelige verden, jamen, så har man mistet lidt følingen af, hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads og sådan generelt. Så det var rigtig godt for os at kunne tage de der 8-10 måneders fuld fokus på vores træning og på vores roning op mod OL i Beijing. Men jeg kunne også godt mærke, at jeg var færdig med det. Jeg var glad for at komme tilbage på arbejde. Jeg var glad for at have mere tid til familie og venner og få lidt flere og mere nuanceret input end bare maksimere hele tiden. Else Tranbæk, du er jo næstformand i Team Danmark, og du talte tidligere om den danske model, hvor du sagde, at den er karakteriseret ved, at vi prøver at skabe hele mennesker. Det skal være folk, som har noget at falde tilbage på, når karrieren er overstået. Men hvad nu, hvis man forestillede sig Thomas Ebert og I fra Team Danmarks side sagde, Thomas, vi synes, du skal tage en uddannelse, og han sagde, nej, det gider jeg ikke. Hvad gør man så? Jeg vil sige, at min holdning har været, at vi skal være meget, meget stramme i at fastholde, at atleterne skal enten være i uddannelse eller i arbejde. Vi har diskuteret det mange gange, og jeg tilhører dem, der skal, jeg vil gerne være med til. Jeg synes, det er meget flot formuleret, at i perioder kan man frikøbe sig, eller man kan have midler, så man kan leve fornuftigt ved siden af. Det er jo selvfølgelig derfor, vores økonomi fra Team Danmark er så vigtig, at vi i perioder kan gøre det, men på den lange bane, der bliver man nødt til at have noget ved siden af. Jeg husker Peter Jensen, som er trampolinspringer, han formulerede det en gang, synes jeg meget fornemt, og sagde, at han skal jo også to OL nu her, for tredje gang, tror jeg det er, hvor han formulerede det på den måde, at i de perioder, hvor han har haft småskader, og hvor man blev hægtet af, så havde man noget andet. Og hvis man ikke havde noget andet, og alle topatleter bliver jo hægtet af deres forløb på tidspunkter, så er de småskadet eller et eller andet. Og hvis man så kun har det, hvad så? Så det der med at have noget ved siden af, det tror jeg er fuldstændig afgørende vigtigt. Samtidig med, at vi skal kvalificere folk til at komme ud bagefter i den anden ende. Og det mener jeg, det må vi ikke give kø på. Hvad hedder det, Thomas Ebert? Vi snakkede tidligere om den udvikling og den professionalisering, der har været, når man kigger på sportsmænd i dag. Og så vi sammenlignede faktisk med 1968. Men hvis vi bare går tilbage til 80'erne, eller hvis vi starter med den periode, hvor du for alvor begyndte på roning, hvilken udvikling har du set i træningen og de forberedelser, som man skal gennemgå som eliteidrætsudøver? Altså, nu takket være Team Danmark, så er vores økonomi jo blevet bedre, fordi det har været svært for os at skaffe de fornødne sponsormidler gennem egen vej. Vi har så været heldige for at bruge eget udtryk for tidligere, eller gode nok til at ro nogle resultater hjem, der har så gjort, at vi efterfølgende har kunne gå ud og få nogle rigtig gode sponsorater, og vi har været rigtig glade for de store virksomheder og sponsorater, som har fulgt med os siden... Må man spørge, hvor mange penge der er i det her? Hvis man er en del af guldfieren, hvor meget tjener man om året? Sådan. Altså, når jeg kigger på det sådan, så om jeg havde passet mit fuldtidsarbejde, eller om jeg havde passet min rokarriere, så er det faktisk stort set same. Okay. Så det er ikke, roning er ikke noget, du bliver rig af. Så skulle jeg have spillet golf eller tennis eller andet tilsvarende. Og vundet de samme titler, så havde det nok været lidt sjovere. Ja. Økonomisk i hvert fald. Så det at være en del af den absolutte top i roning, når det gælder roning, og du har jo selv vundet to guldmedaljer, det svarer til et job som ingeniør. Ja, altså ja. Der har Team Danmark gået ind og støttet op, og vi har haft sponsorer ved siden af, der har muliggjort, at vi har kunne opretholde en indtægt ved støtte, til at holde dagen og vejen og holde banken på afstand, således at vi har, at det for mit vedkommende er gået lige op, stort set. Så har der selvfølgelig været alle bonuserne, når man vinder olympisk guld, så har man fået 100.000 i bonus. Og der har været efterfølgende nogle aktiviteter med foredrag og sådan nogle ting der, som ligesom er kommet med. Men det er jo ikke det store, trods alt, altså. Men det, hvor jeg kan mærke forskellen, det er ved, at vi har skabt nogle resultater, og efterfølgende fået nogle gode sponsorater, der har muliggjort, at vi har haft en bedre økonomi, således at vi har kunne få en ny båd noget oftere. Vi har kunne, i stedet for at rumle afsted i en bus hele vejen til Schweiz eller Portugal, når vi skulle på træningslejr, så vi kunne tage flyveren. Vi har kunne tage derned måske 3 gange, måske 4 gange i løbet af en sæson på et træningslejr, i stedet for tidligere måske 1-2 gange. Så på den måde, der er vores forhold langsomt blevet bedre og bedre. Men den økonomi, vi har fået en forbedring af, at langt det meste er det gået til at dække udgifter. Så det er endnu ikke noget dertil, hvor vi har råd til de store biler og det sjove sommerhusliv. Hvad har været den største forandring, når det gælder træningsmetoder op til sådan et stort internationalt stævne? Som du ser det. For ronings vedkommende synes jeg ikke, der er sket så meget, fordi vi vores træningsfilosofi og vores indgangsvinkel til at træne egentlig er fastholdt i den samme, er kørt i det samme spor. Vi har så bare, som sagt, fået nogle flere træningslejre. Vi har fået nogle flere perioder af 14 dage, 3 uger, hvor vi har kunne tage afsted på en træningslejr, både for råd til at tage på træningslejren, men også købe os fri de her 3 uger fra vores arbejde, således at vi har haft økonomien til det. Så på den måde har jeg haft mulighed for at kunne træne og ro nogle flere kilometer. Men vores træningsprincipper og vores måde at sådan agere på, det synes jeg er det samme. Else Tranbæk? Nej, jeg vil bare sige, at roning den her gang har jo også været fra Team Danmarks side suppleret med et forskningsprojekt, hvor der har været... det er også igen for at optimere endnu mere, så har der været forskningsprojekter knyttet til roerne, og jeg har hørt sportschefen sige, at det har været rigtig vigtigt, at man hele tiden fik opdateret på den slags. Så det er noget med hele tiden at lægge nye lag på for at optimere. Ja. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag har et helt særligt tema om OL, der er 40 minutter tilbage af programmet. Du kan stadig nå at ringe ind og give dit bud på dit favorit OL-øjeblik. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7 20 24 7 24 7. Thomas Ebert, du har som sagt tidligere vundet guld to gange til OL som en del af guldfireren og bronze en enkelt gang, og det drejer sig om OL i Sydney i år 2000, Athen i 2004 og OL i Beijing 2008. Om 5 minutters tid ringer vi op til London og snakker med olympisk konsulent Morten Schramm Rotwitt. Og Morten Schramm Rotwitt, han er tidligere assisterende landstræner i kano og kajak, og har efterfølgende været sportschef i Kajakforbundet. Så Thomas Eber, jeg går ud fra, at det er en mand, du kender til. Vi er stødt på hinanden nogle gange. Roforbundets træningscenter og kajakkerne, vi deler bådhal og mange faciliteter ude på Bagsværsø. Så jo, vi har mødt hinanden både på vandet og inde på land et par gange. Og en del af hans job, det er jo at forberede OL, sådan så det hele, det er klart, når I atleter, I skal over. Men som atlet, hvordan er det så at være til OL, og hvordan er det at gå rundt i OL-landsbyen? Nu har du været med både i Athen og Beijing og Sydney. Hvad laver man egentlig? Man prøver egentlig ikke at lave andet end det, man plejer. Det vil sige at slappe af og tænke på sin træning og på de tekniske detaljer, de sidste ting, man gerne vil have på plads inden. Fuldstændig som en ganske mindre træningsdag, hvor man arbejder med sine ting. Og man prøver egentlig at lukke alt det her i virak ude, fordi vi roer ikke vant til den store medieopmærksomhed til hverdag. Så det er stort for os at komme til OL, og så pludselig så er der kameraer og mikrofoner alle steder, hvor man næsten kan kigge hen. Så for os er det en stor omvæltning at komme over til det her medievirak, som et OL er for os roere. Men hvad laver man? Ja, man træner stadigvæk 1-2 gange om dagen og tager tilbage på sit værelse og får læst en bog og lidt kryds og tværs og får snakket lidt med hjemmefronten og lidt med hinanden og læst dagens avis og lidt. Og det samme sker under hele konkurrencen. Man lever meget i sin lille osteklokke og oplever egentlig ikke, eller prøver ikke at lade sig påvirke alt det her virak og alle de her mennesker og hele den stemning, som er der. Det der så, når OL så rigtig folder sig ud, så er det, når man er færdig, og man har roet sit løb, man har forhåbentlig fået sin medalje med hjem, som man har gået og drømt og arbejdet for i så mange kilometer ude på Bagsværsø. Og der er det fantastisk for os roer at være med, for roning er en af de første idrætsgrene, som bliver afsluttet. Så vi har de sidste 10-12 dage af OL til at tage ud og se på de andre, og hæppe på de andre danskere. Og være sammen med dem og se håndbold og sejlsport og ridning og fægtning og hvad vi ellers har lyst til. Vi vælger selvfølgelig videst muligt til omfang, vi kan få billetter og adgang til de danske atleter og tage ud og hæppe og støtte dem. Og så er det bare sjovt. Så er I sportsturister? Ja, så er vi sportsturister. Simpelthen, ja. Det er ikke så dårligt. Og tager på burger bare og drikker alt det, vi ikke har måttet drikke i mange måneder og år. Så, ja. Så der bliver vi pludselig meget normale og meget jordnære omkring vores kost og vores søvnrytme, og, eller meget ekstremt i den anden grøft i hvert fald. Fordi hvor meget kommer man de andre atleter ved? Altså folk fra andre sportsgrene? Altså, vi bor jo sammen i sådan en lille by, eller sådan en lille område, hvor danskerne får tildelt en boligblok, som man bor sammen og er sammen og hilser på hinanden, når man mødes nede ved den her dining hall, der plejer at være sådan et stort spisested. Og så sætter man sig selvfølgelig sammen og spiser sammen og snakker lidt sammen og hører, hvornår andre skal i konkurrence, og hvordan de har det, hvad de laver. Og sådan, men man passer egentlig meget sig selv, og der er en stor respekt for, at vi er her for vores egne præstationer og vores mål skyld om at gøre det så godt som muligt til OL. Så der er en stor forståelse og respekt for hinanden med at give hinanden tid og fred, og også tid til lidt bredt liv på en måde, at vi bor på værelser sammen, to, tre eller fire mennesker sammen, og jamen, er der en, der lige skal lov til at ringe hjem, jamen, så kan de andre gå ud fra værelset. Så der er også en forståelse for, at vi skal kunne være selv lidt, og nogle gange så tager man bare sin bog eller sin krydder tværs og går ned i den olympiske park og finder tre at sætte sig under, eller en bænk at sætte sig videre. Fordi der er mange mennesker, der er utrolig mange indtryk. Så der er også behov for, at man har noget egen tid og noget egen refleksion midt i alt det her mirak. Men man prøver egentlig at få sin hverdag til at ligne den, som man hele tiden har gjort under de sidste mange uger som måneders træning, for ikke at lave om på den rytme. Men det kan godt være lidt svært, og det kan godt være lidt forstyrrende med alle de her ting. Men man må sætte det, som det er, og så det er klart, at et OL er jo bare et VM sammen med alle de andre sportsgrene. Jeg møder jo ikke nye konkurrenter, jeg ikke har mødt før i min konkurrence. Altså, når jeg så ud og roer på brobanen, så er det ikke sådan, at jeg møder roer, jeg aldrig har set før. Mm. Men du møder jo folk fra en mulig andre idrætsgrene. Ja, så møder man pludselig. Jeg tænker også det her med, at du siger, at jamen, så kommer man også nogen med, nogle andre danskere ved fra andre idrætsgrene. Anne Dorte Tanderup og Bjarne Riis, de mødte jo hinanden til OL, ikke? De blev et par der. Det er rigtigt, jo. Måske jeg, nogle ting og sager, tænker jeg. Jeg tror nok, de ventede til, at de havde fået klaret deres konkurrence trods alt. Eller, ja. Det ved jeg ikke, det vender historien ikke så meget om, og jeg ved det faktisk ikke. Men selvfølgelig, når folk af samme interesse mødes, så kan det selvfølgelig godt opstå fælles interesse. Det skal man da ikke udelukke. Så sporten kommer trods alt før kærlighedslivet lige til et OL? Ej, jeg vil sige, når man har i 3-4 år fokuseret og tilpasset sin hverdag og sin træning og sin uddannelse og arbejdskarriere og fået sit privatliv passet ind i det, så ville det dog være tosset andet og spolere det hele på de sidste 14 dage. Vi har nu Morten Schramm Rotwitt med på en telefon fra London. Er du med os, Morten? Ja, hej. Morten, du er jo tidligere assisterende landstræner i kano og kajak, og så blev du efterfølgende sportschef i Kajakforbundet. Du var med til OL som træner i 2004, og i dag der er du olympisk konsulent i Dansk Idrætsforbund. Og her der arbejder du med forberedelsen og afvikling af OL. Hvor meget forberedelse ligger der egentlig op til sådan et OL fra Dansk Idrætsforbunds side? Hvad er det, I skal forberede? Der ligger godt og vel 2,5 års arbejde i at forberede en dansk deltagelse i sommer-OL. Og det er alt fra, vi starter med at indsamle de første data på alle de atleter og trænerledere, som har mulighed for, eller måske atleterne for at kvalificere sig til OL, eller de trænerledere, som skal med for at supporte og coache osv. Og så er det hele den logistiske og praktiske del af det i forhold til alle de informationer, vi skal give til organisationskomiteen herovre. Det er forståelse og fortolkning af de internationale kvalifikationskrav, som er udarbejdet af de internationale forbund og internationale olympiske komiteer, for dem til at passe ind i danske forhold, så de danske atleter ved, hvad de har at holde sig til, og hvordan de kan kvalificere sig til OL. Morten, kan du give et indblik i sådan en dag som i dag? Hvor travlt har du der? Hvordan har din dag set ud i dag? I dag, der starter vi. Vi har det, der hedder chef de mission-møde hver morgen kl. 7.30, hvor alle chef de missioner og vicechef de missioner mødes sammen med LOCOC og IOC til et morgenmøde, en morgenbriefing, hvor vi samler op på stort og småt og får de seneste informationer. Herefter havde vi et pressemøde kl. 10 nede i den internationale zone, det hedder Village Plaza i dag, hvor vi inviterede den danske presse sammen med de atleter, der er jo i OL-byen her i dag. Og kort efter havde vi det, der var hedder en welcome ceremony, team welcome ceremony. Det er der, hvor OL-byens lokale borgmester byder OL-holdene, eller nu i det her tilfælde vores OL-hold, velkommen til OL-byen med en lille ceremoni, en lille show, en tale, og hvor Dannebrog bliver hejst, og nationalmusik bliver spillet. Ganske uformelt, men hyggeligt og festligt, tager en halv time tid. Og herefter havde vi et par gæster til en, til en lille frokost, og nu er jeg tilbage på kontoret og har en 15-20 mails, der er tjekket ind, og som skal tages hånd om. Og så er det jo løbende opfølgning på de, kan man sige, satellitolbyer, vi har for sejlerne i Weymouth og for roerne og for kærgroerne ud i det vestlige London ude ved Windsor. Ude i Royal Holloway, hvor vi også har et stort ansvar for, at de føler sig informeret, de føler sig med i det store game, og vi holder kontakten til dem så godt som overhovedet muligt. Morten, hvor ser du de største danske OL-forhåbninger i London? Hvor har vi de største medaljechancer? Nej, jeg synes, vi har et helt fantastisk OL-hold den her gang med rigtig, rigtig mange spændende potentialer. Og det skal du jo sige, ikke? Det bliver du betalt for at sige. Jeg mener, det skal dybfølges, og jeg synes virkelig, det er et rigtig, rigtig spændende OL-hold, som hvis alt klapper, og det er jo det, vi håber på, jamen så tager vi 8 medaljer. Hvem det bliver, det, der er selvfølgelig nogen, der er mere sandsynlige end andre, men jeg synes, det der er interessant i, det er selvfølgelig, hvem der tager medaljerne i sidste ende, men det gælder om at udnytte det store, store potentiale, som de her atleter, de har, og det synes jeg er en fantastisk spændende opgave. Hvilke idrætsgrene tror du, at... Jo, vi har da godt nævnt, at vi kan snakke svømning, roning, kajak, håndbold, cykling, badminton. Så har jeg snart nævnt dem alle sammen, og det er jo det, der er fantastisk ved det her. Det er, at niveauet er højt, og potentialet er stort, og det kan blive rigtig, rigtig, rigtig spændende, hvis det hele det klapper. Og Morten, det er også sådan, at jeg har nogle gæster her i studiet med mig, hvor du kender nogle af dem. Jeg har tidligere roer og del af guldfieren Thomas Ebert herinde, og så har jeg også Else Tranbæk, som er næstformand i Team Danmark, som blandt andet tager turen til London næste uge. Så jeg skal lige høre dem, om de har nogle kommentarer eller nogle spørgsmål til dig. Ja. Ikke andet end, at du skal skaffe de 8 medaljer og lidt til helst. Ja, det vil være en god idé. Vi gør alt, hvad vi kan, Else, det kan jeg love dig. Men jeg vil da gerne høre Thomas, om han har en idé om, hvad bliver guldfieren den her gang? Jeg håber, og jeg tror også, altså, som Morten siger, Morten bruger ordet potentiale, og jeg ved, potentialet ligger i fieren. Jeg må med skam sige, at de har ikke vist den stabilitet, som jeg kunne ønske mig gennem sæsonen i år. Og det er lidt en skam, for jeg ved, at de har potentiale, og jeg ved, at de har mulighederne for at gøre det, og de har alle de evner og den fysik, der skal til. Så jeg håber, at de lige rammer dagen og får sat rundt rigtig vandet den dag, der nu gælder derude, den 2. august. Og jeg vil følge dem, og jeg vil hæfte dem ned over banen, så må vi se, om det rækker. Morten, du kan høre, vi har masser af forventninger her i studiet. Jeg skal lige stille dig et sidste spørgsmål, før du får lov til at rykke videre, fordi du har de der 20 ubesvarede mails og det ene og det andet. Du skal jo sørge for, at alle de danske OL-deltagere, de er glade og tilfredse. Noget af det, vi blandt andet har snakket om her i studiet, det er sikkerhed til OL. Og budgetterne til sikkerhed blev tidoblet fra OL i Sydney i år 2000 til OL i Athen i 2004. Er det noget, som I mærker noget til i Dansk Idrætsforbund? Nej, vi mærker ikke noget til, budgettet er steget for sikkerhed. Det er der ingen tvivl om. Men det er klart, at omkring de olympiske lege er der er der store sikkerhedsforanstaltninger. Og det, den måde, vi mærker det, er jo ind og ud af de officielle venues, det vil sige OL-byerne, de officielle konkurrencesteder og træningssteder osv., hvor man går igennem en sikkerhedskontrol og en adgangskontrol, så når man skal ud og flyve, og det vender man så lynhurtigt til, at man skal ud og flyve i sikkerhedsmæssig forstand en 5-6 gange om dagen, og det tager lidt tid. Men det er som sådan ikke noget, der påvirker i en eller anden negativ grad, at der går sikkerhedsvagter rundt. Vi har politifolk gående rundt i byen med de klassiske engelske politiuniformer, men de er ikke bevæbnet, og de hilser og er glade, og vil gerne have en pæn en gang imellem, og, og en lille tatovering, som vi har taget med til dem. Så vi har fået engelske politifolk til at gå rundt med danske tatoveringer på. Det synes vi er underholdende. Men det er klart, at sikkerhedsniveauet er jo absolut i top, fordi det er den største begivenhed i verden. Og det tilkalder eller påkalder sikkert noget interesse for nogen, der ikke ønsker det bedste for de olympiske lege. Men sikkerhedsmæssigt og tryghedsmæssigt føler vi os utrolig godt behandlet og utrolig sikre i de engelske myndigheders hænder. Det er der ingen tvivl om. Du skal tak, fordi du var med her, Morten Schramm Rotwitt. Du er olympisk konsulent i Dansk Idrætsforbund. Og vi holder fast i den her snak om sikkerhed og snakker om sikkerheden i London og hvilken betydning det egentlig har med de her store sikkerhedsbudgetter. Du kan som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, og i dag kan du ringe ind med dine bud på favorit OL. Hvad er det alletiders største OL-øjeblik, du har fulgt med i på tv-skærmen? Jørgen Hansen, professor i idrætshistorie, i den her bog, De Olympiske Lege, en kort verdenshistorie, der beskriver du, hvilken betydning 11. september har haft på OL, og du beskriver, hvordan sikkerhedsbudgettet blev tidoblet fra OL i Sydney i år 2000 til OL i Athen i 2004. Hvis nu man er græker og kigger tilbage på OL i år 2004, hvad tror du så, man tænker? Ja, sådan som situationen er i Grækenland i dag, vil man jo nok tænke, at det har været dyrt. En meget bekostelig affære. Om det er det, der er årsagen til den økonomiske, voldsomme økonomiske krise i Grækenland, tror jeg nu ikke, at det alene skyldes de olympiske lege, men det er ingen tvivl om, det har været kolossalt omkostningstungt. At man skulle engagere 70.000 sikkerhedsvagter, havde man i Athen. Man havde NATO-fly, om man havde dykkere og så videre engageret. Så det var jo voldsomt. Det interessante er, når man nu sammenligner med London, der er faktisk færre engageret i sikkerheds. Hvis man tager mængden i Beijing, regner man med omkring 100.000 sikkerhedsvagter. Det, der er interessant, og jeg synes næsten, det skal med i den her sammenhæng, fordi samtidig med, at man har det der med, hvad vokser ved OL, så er der en anden ting, der også er vokset radikalt, og det er mediesiden. I Montreal, de første olympiske lege efter sikkerhedsproblemet med München i 72, var der for første gang flere mediemennesker, end der var udøvere. I London er der stort set dobbelt så mange mediemennesker, som der udøver. Det vil sige, man kan sådan set sagt på meget, meget plat dansk, ikke slå en prut, uden at det kommer i medierne. Og det betyder jo også, at hver gang der er optræk til et eller andet, der vedrører sikkerhed, der har været en diskussion omkring sikkerhed, for eksempel om det danske firma G4S, eller hvad det nu er, det hedder, kan klare det, de havde lovet at levere. Og det vil sige, at der er en kolossal bevågenhed for sikkerhed, og derfor er det også meget vigtigt, at man ikke gør noget forkert. Der har også været en diskussion nu om, at man har indkaldt ekstra soldater. Det har været i Afghanistan, der har været diskussion i parlamentet i London om, at de ikke får den ferie, de egentlig havde fortjent, når de kom hjem fra Afghanistan. Det kommer op i parlamentet, og det kommer i avisen, det breder sig til cirklerne i pressen, fordi der er så mange mennesker, der skal lave et eller andet i medierne, indtil de olympiske lege går i gang. Vil det sige, at medierne ligesom er med til at holde arrangørerne i ørerne i forhold til sikkerheden? Både holde dem i ørerne, og så også sørge for, at det ikke går noget forkert. Det er jo sådan, vi er i en situation nu, hvor man efterhånden kan tillade sig at sige, det er godt, legene begynder i morgen aften. Fordi så kan man komme til det der kernen ved de olympiske lege, hvis det ikke sker noget andet, frem for at man, som jo sådan set nok er det, jeg så lever lidt af, beskæftiger sig meget med iscenesættelsen omkring de olympiske lege, de politiske spørgsmål, de sikkerhedsmæssige spørgsmål og alle de andre ting omkring opbygningen af elitesystemer osv. Men det er da klart, at de der journalister, der er i London, de vil jo alle sammen gerne have, at deres store historie er den, der bryder igennem i verdens sammenhæng. Og det betyder jo også, at man er kolossal op på dupperne, for at se, om der nu sker noget, man kan bringe ud i medierne. Men jeg synes, det er interessant, når man læser den her bog, De Olympiske Lege, en kort verdenshistorie, at du beskriver, hvordan at sikkerheden er blevet mere professionaliseret, og især efter legene i 1972, hvor 11 israelske gidsler altså mistede livet. Men du beskriver også, hvordan at der kommer flere og flere frivillige ind i De Olympiske Lege. Hvordan hænger det sammen? Det lyder som om det er et stort Roskilde-festival, hvor langt de fleste af medarbejderne er frivillige, men samtidig så vil man gerne have, at det er professionelt. Jo, men altså, det er klart, sikkerhed på sikkerhedsområdet, der skal det jo være professionelt, for ellers så får man problemer. Til gengæld så er det rigtigt i den forstand, at OL er jo mere end idræt. Det er jo en event. Og det vil jo sige, at der er jo, og man vil egentlig sandsynligvis kunne se det ved åbningsceremonien i aften, ikke? Det er jo ikke kun idrætsudøvelse, det drejer sig om. Det drejer sig også om popmusik, rockmusik, taler om det ene og det andet. Ikke? Hvad er der af engelske KFR, man ellers skal hive frem? Beckham skal åbenbart have en eller anden særlig rolle, har man kunne læse her til morgen. Og det vil sige, det drejer sig om meget mere end idræt. Det drejer sig om en event, og i den forstand er det også en folkefest. Fordi hvis man nu skal pumpe så mange penge ud til lejene, som man har gjort i London, så er det også vigtigt, at Londonborgerne og de mennesker, der rejser til London, synes, de får noget ud af at være der, hvis man ikke lige nødvendigvis har billet til de store begivenheder. Det er sådan set lidt det samme, det gør sig ved VM i fodbold, ikke? At man laver sådan en masse af transmissioner på gaderne, der hvor man har VM, fordi folk kan jo ikke komme ind alle steder. Ikke? Så der er en masse ting, der foregår ved siden af kulturelt. Egentlig har det egentlig sådan, det er ikke nok det, der kommer så meget i medierne, men der er en masse kulturelle begivenheder ved siden af ved De Olympiske Lege. Så det er en event, så hvor alle sejl sættes til. Nu beskriver du jo, hvor kæmpestort OL er i dag, men hvis man kigger på OL's historie, så kan man godt undre sig lidt over, at den her begivenhed har kunne fortsætte og har kunne overleve. Altså, det er jo ikke lige frem, fordi at hvis man kigger tilbage på OL i 1936, hvor Stortyskland skal markere sig som en overmagt, og hvor blandt andet de franske idrætsudøvere, de lavede nazitegn og så videre, da de kom ind, at man tænker, wow, det her det er et stærkt brand, og senere hen efter 2. verdenskrig er der også en masse lande, der boykotter OL ved det ene og det andet OL. Hvordan har den her institution kunne overleve? Jamen det der er interessant. Altså 36 er en ting, fordi vi blev klog på 36 efter 2. verdenskrig. Hvis man tager sådan mediernes forhold til 36 i samtiden, så bortset fra den socialdemokratiske og kommunistiske presse i Danmark, så var alle andre overstrømmende positive i forhold til lejen. Budskabet kom også frem på den måde, den film, der diskuteres meget i dag, Lene Riefenstahls film, som havde premiere i 38, den vandt første præmien ved filmfestivalen i Venedig, foran Walt Disney's Snehvide. Ja. Så det var sådan set, det blev generelt godt modtaget i verden. Men der, hvor man kan sige, at De Olympiske Lege havde været tættest på at gå i stykker, det var de boykotaktioner, der var, primært omkring Moskva i 1980, hvor 65 lande valgte at blive væk. Og hvor man så jo står i den situation, at 1984 er det faktisk kun Los Angeles, der vil have lejene. Der var en med i opløb til at begynde, at de trak sig. Det betød så, og det har nok været ret afgørende, det skisma, der sker fra 1980 til 1984 for OL's videreførelse, i den forstand, at de amputerede lege i 65, eller i 1980 med de 65, der boykottede, bliver efterfulgt af lege i 1984, hvor der ikke var nogen, der ellers ville have den. Så siger man, Los Angeles, det er fint, men vi vil ikke belaste vores borgere. Vi leaser det hele ud til en privat person med en institution bag sig, som så af kommerciel vej skal sørge for, det hele kører rundt. Det interessante er, at trods gensvar fra OL's Østlande, så bliver det en kæmpe kommerciel succes. Og der begynder så den kommercielle side at rulle. Og siden da, der har det været business. Det har været en kolossal god forretning. Og det, der er interessant, er jo, at IOC at den institution, der har rettighederne til OL, det er dem, der har rettighederne til brandet. De kan gå i alliance med en hel masse partnere, og det vil sige, at 84, 88, 92, og så derefter især, så ruller det som en pengemaskine. Og derfor er det interessant. Og det interessante er jo, at når man så sammenligner med Los Angeles, der kun vil have lejen, så har det jo sidenhen været et kæmpe kapløb for, hvem skal være værtsby. Det er også derfor, man har haft problemer med, at der var nogen, der gerne ville hjælpe nogen til at stemme rigtigt osv. Det er man over på nuværende tidspunkt, fordi man har fået nogle skrappe regler. Men det er en pengemaskine. Det er en mega-event. Det er noget, der sætter sig spor hele verden over rent mediemæssigt osv. Og der er en masse, der kan få deres brand ud. McDonald's og Cola har været med hele tiden, men andre får deres brand ud ved at være toppartner for de olympiske lege. Så det er også den side af det, der gør, at man har sikret OL's videreførelse. Det er business, det er IOC, det har rettighederne, den kører. Else Tranbæk? Jamen, jeg synes, at Jørgen har fuldstændig ret i sin analyse, det vil jeg slet ikke betvivle. Men jeg vil alligevel sige, at der er også noget andet ved OL, altså, fordi der er rigtig mange dilemmaer, når vi diskuterer OL. Der er meget gråzone diskussioner om doping og det kommercielle osv. Men en af de ting, jeg også tror, at jeg tror faktisk, det er betydningsfuldt. Man har også diskuteret, er det betydningsfuldt? Jamen, det tror jeg på. Så naiv vil jeg tillade mig at være. Når vi ser indmarsen her, så jeg kan huske, da jeg var til indmars i Beijing, jeg synes nogle gange, indmarsen er rigtig, rigtig kedelig at se alle de lande komme ind, og så tænker man, nej, det er det samme hver gang. Men der kom 204 nationer, og nogen, jeg ikke vidste, var en nation. Altså lige pludselig får et nyt blik på verden. Lige pludselig bliver vi orienteret om noget, vi ikke kendte til. De markerer også lidt forskellige kulturer, når de kommer ind. På den måde tror jeg faktisk på, at der er et værdigrundlag, som gør, at verden har meget godt af, at vi mødes en gang imellem og ser den her slags. Og så vil jeg sige, selvfølgelig er jeg ikke naiv. Altså, jeg tror, det løser ikke verdensfreden, det er ikke det, jeg siger. Men jeg tror alligevel, det er rigtig vigtigt, at der er det lag, når vi så i øvrigt lytter til alt det, Jørgen siger, som jo er fuldstændig korrekt. Ja. Jamen, jeg er egentlig enig, men det man så også skal have med, er jo, at det produkt, de har, er jo kolossalt godt. Mm-hmm. Altså, det er jo det, der er interessante, mm-hmm. fordi der er ikke ret mange steder, jo, i filmens verden, men der er ikke ret mange steder, hvor man ellers kan sælge drømme. Altså, OL sælger jo drømme. Mm. Det er jo eliteidrætsudøvere på højeste plan. Vi ved ikke nødvendigvis, eller vi ved ikke, hvordan det går. Og man bliver dybt fascination. Altså, man har et produkt, som indeholder drømme og fascination. Det er ikke ret mange steder, man har det produkt, som så samtidig kan omsættes. OL sælger drømme, og så vender vi blikket mod dig, Thomas Eber. Du har vundet guld til OL 2 gange og bronze en enkelt gang. Hvis man havde sagt til dig, da du var 15 år gammel, du kommer til at vinde OL guld 2 gange, vil du så tro på det? Nej, for pokker da. Nej, det havde jeg ikke. Altså, bare dengang jeg var 15, og jeg skulle vinde DM, det havde jeg heller ikke lige troet på, men det kom jo så. Men det at vinde et OL, det betyder også rigtig, rigtig meget for os sportsfolk. Inden for OL-verdenen, du vil hellere vinde OL guld, end du vil vinde VM i alle de mellemliggende år, der ligger mellem 2 OL'er. Det at vinde et OL er så meget mere prestigefyldt, end at vinde et VM. Så, hvorfor er det det? Ja, det er et godt spørgsmål, jeg kan desværre ikke svare på det. Men det må være det der hele pakken med, at det er sket ved et sted, hvor alle de andre stjerner, tennisstjerner og svømmer også var til stede. Der er al den her, som Jørgen også siger, det er en event, hvor der er masser af kulturelle og underholdningsindslag i gang hele tiden, og det hele er bare skruet op, og også sportsudøvernes ønske om at vinde der, hvor det sker. Så som sagt, jeg vil hellere vinde et OL, end jeg vil vinde 3 gange VM. Og der er jo også meget mere opmærksomhed omkring guldfieren til et OL, end når der er VM. Oh ja. Er det ikke lidt mærkeligt det her med, at I træner og træner og træner, og så er I sådan nærmest usynlige i mediebilledet, nu tegner jeg det lidt, ja. lidt sort-hvidt op, og så skal I præstere hvert 4. år. Det er da et ekstremt pres. Ja. Heldigvis, så vil vi gerne præstere hvert år, fordi vi også gerne vil vinde VM'erne. Men jeg ved, hvad du mener. Jo, at det er rigtigt, og det er også det for, at de små idrætsgrene, som roning og som trampolinspring osv., som i den daglige, til de daglige World Cups, til de årlige World Cups og VM'er ikke modtager og ikke får den store fokus, så er det en stor omvæltning. Og det bliver meget pompøst, det bliver meget overvældende og utroligt følelsesmæssigt stort at vinde til et OL, hvor det hele er skruet så højt op. Så jo. Else Tranbæk? Nej, jeg havde lyst til at kommentere det lidt tilbage, men jeg synes, det hænger lidt sammen med det her med drømme. Altså, når Thomas han kan fortælle om hans oplevelse af at være til OL, så er han jo udtaget, altså du har også snakket om mig, og da jeg var til OL i 68, det er 2 vidt forskellige verdener, som jeg også sagde dengang. Dem, der bliver sendt afsted til OL nu, de er topstjerner. Det vil sige, udvælgelsen i Team Danmark-systemet og DIF-systemet, det er virkelig folk, der er meget, meget gode. Så god var jeg jo ikke. Jeg var aldrig kommet til OL i dag, hvis de der kriterier, altså så havde jeg jo heller også kunne træne på andre måder måske, men jeg var aldrig kommet afsted. En af de ting, som jeg også synes, der er rigtig vigtigt, du nævner, at når I så er færdige med konkurrencerne, så er man jo tilskuer, man kan tage ud og se på de andre. Der har jeg været lidt rystet den her gang. der står, det har der blevet meddelt, at de atleterne, de skal, når de er færdige, så får de 2 dage mere, og så skal de rejse hjem. Det er lidt rystet over, hvis det er rigtigt. Og fordi lige præcis det, du siger, at det er jo der, man oplever de andre, det er der, man forstår hele stævne, som Jørgen siger. Hvis det ikke er med, så synes jeg det faktisk, det er rigtig synd for atleterne. Når de bliver sendt hjem, så handler det jo om, at man har haft nogle. Du siger også, at så går der lidt mere fest i det. Oh ja. Og det er jo derfor, de bliver sendt hjem, fordi dem, der er tilbage, de skal kunne koncentrere sig. Så der er nogle dilemmaer her, men det er stadigvæk rigtig, rigtig ærgerligt for atleterne, at de ikke får lov til det der. Så det er nyt den her gang. Og det er nemlig rigtigt, fordi at en stor del af pakken er jo også det, at når man bliver færdig, man tager ud og hæpper på de andre, præcis. og man er del af det hele den her store event. Og det er rigtig, rigtig synd, at man har, jeg har også læst det der med, at man bliver sendt hjem efter et par dage, og det synes jeg er rigtig, rigtig synd. At man ikke magter som aktiv, eller at man ikke stoler på de aktive nok til at sige, at de kan opføre sig ordentligt og skabe en ro. Og jeg må indrømme, jeg føler ikke, at der har været problemer med CDO, eller jeg har været afsted, der retfærdiggør, at man sender folk hjem før tid nu. Fordi... Men det er simpelthen, fordi man frygter de idrætsudøvere, som har overstået deres konkurrencer, går rundt og generer de andre. Jamen, der er jo fest og farver i gaden, når vi nærmer os slutningen af et OL, fordi flere og flere af de aktive i OL-byen er færdige med deres konkurrencer. Men jeg synes faktisk, at det er på et minimalt niveau og på et acceptabelt niveau. Og man skal bare... vi har selv oplevet, at der var nogen, der var lidt højrystede i naboværelset, og det var bare et lille pip fra vores side, og så var der stor forståelse for, at undskyld, vi glemte lige i euforien, at vi skulle være stille. Undskyld, godt løb til tæt... Og så får vi et ønske om et godt løb i morgen. Så der er stor forståelse for, at vi er her for sportens skyld og har respekt for hinanden der. Men Else Trænbæk, du er jo næstformand i Team Danmark og skal til OL i London næste uge. Er det fra den internationale olympiske komités side, man har besluttet det her? Eller er det fra Dansk Idrætsforbunds side, man har besluttet, at udøverne sendes hjem lige så snart de er færdige med deres sportsgren? Så, Team Danmark har jo i princippet ikke noget med arrangementet at gøre. Det er jo DIF og Olympisk Komité, der har det. Og jeg så det bare, altså jeg har læst det, og andet har ikke gjort. Og jeg tænkte bare med det samme. Det synes jeg faktisk er synd for atleterne. Og i og med det er, atleterne er jo meget disciplinerede folk. Vi hører, hvordan de træner osv. Så her kan man sagtens disciplinere det. Altså det, jeg synes, det er rigtig synd, fordi det betyder meget, at de tager ud og hæber på de andre, men også... Det, jeg selv oplevede, det var jo, at man får sådan respekt for andre idrætsgrene, og forståelse for andre idrætsgrene, som man jo ikke havde, før man kom. Der kender man sin egen. Og fra en professor i idrætshistorie til en anden, Jørgen Hansen. Jamen det, jeg synes, der er interessant ved den her diskussion, det er jo det, som jeg ofte er blevet spurgt om af andre journalister, det er, hvordan ser det egentlig ud med den olympiske ånd i dag? Og det jeg hører i den her sammenhæng, det bryder jo faktisk med det, men... hele tiden prøve på at holde fast ved at sige, at der er en særlig aura ved de olympiske lege, også som vi har hørt i dag. Men det, at man så sender atleterne hjem 2 dage efter, de har været i konkurrence, det bryder faktisk med nogle af de principper, man sådan vedvarende forsøger at holde fast i fra IOC's side, og sige, at det der er en del af de olympiske lege, det er det, der gør dem til noget særligt. Så det er faktisk lidt interessant, at det sådan set er Danmarks Nationale Olympiske Komité, der er med til at bryde et af principperne fra de olympiske lege. Du lytter til Aydin og Fædregruppen her på Radio 24/7, hvor det i dag har handlet om OL. Vi nærmer os slutningen af programmet. Klokken er blevet 3:07. Vi slutter snakken i dag med at kigge på medaljekampen og hvilken nation, der måden kommer til at løbe med flest medaljer ved OL i London år 2012. Vi har været inde på, hvor stor en betydning den her medaljejagt har haft historisk og i kampen mellem øst og vestblokkene. Men selvom vi ikke har den her opdeling i øst og vest på samme måde længere, så betyder antallet af medaljer noget. Og ved OL i Beijing i 2008 var der stort fokus på, hvor mange medaljer Kina mon ville løbe med. Kina endte med at blive den nation, der fik flest medaljer. USA løb imidlertid med flest guldmedaljer. Modsat. Kina løb med flest guldmedaljer, USA med flest medaljer. Så USA, de bibeholdt altså deres position som den førende supermagt, når man kigger på antallet af medaljer. Og hver gang de to nationer skulle mødes i en sportsgren, så var der alle mulige undertoner af, det her det er en global magtkamp. Et af de sportsmøder, der var imødeset med størst spænding, det var det her møde her. The much heralded, long-awaited matchup between China and the United States means a sold-out Olympic basketball gymnasium here in Beijing. But the buzz has been going on for days about Yao Ming leading his teammates against the likes of Kobe Bryant, LeBron James, and Jason Kidd. President George Bush in the crowd for this battle between two of international basketball's superpowers. And just off the opening tip, Yao brings the crowd to its feet, taking and making a rare three-point shot for the giant Chinese setter. Ja, det er jo ikke for sjov, det her. George Bush, den tidligere præsident, var også mødt op. Og i den her kamp, der endte USA med at slå Kina i basket, og de vandt også guldet. Men Kina, de nærmer sig langsomt USA, og der er nogen, der har forudset, at det her det bliver det OL, hvor Kina får flest medaljer. Jørgen Hansen, hvordan kan det være? Jamen, hvis man sådan kigger historisk på medaljefordelingen ved de olympiske lege, der har det til en vis grad faktisk rimelig pænt afspejlet, hvad kan man sige, magtbalancen i verden. Vi har hørt under den kolde krig, der var der Sovjetunionen og USA, der kæmpede om de fleste medaljer. Beijing, efter den kolde krig i princippet, med et nyt system, der kalder sig kommunistisk, men i den grad jo er gået kapitalismens vej i Kina, kæmper USA og Kina om medaljerne. Det er de to store magter. Kina er den økonomiske supermagt, USA er stadigvæk den militære supermagt. De er så viklet ind i hinanden. Kina ejer jo USA, ved man godt, i den forstand, at det er de kinesiske banker, der finansierer store dele af USA's økonomiske liv. Derfor er det sådan, på det symbolske plan, at de er vævet ind i hinanden, så man skal over på det symbolske plan for at sige, hvem kan egentlig sådan hæve sig over hinanden. Og der viser det sig, at der har den olympiske arena ofte været en, der har været central i den der sammenhæng. Sådan man kan sige, gør man sig godt i den olympiske sammenhæng, så er der også udtryk for, at man gør sig godt i verden generelt. Man taler i nogle sammenhænge om de såkaldte BRIC-lande, altså Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Det interessante bliver jo at se, hvor den rykker man med de der BRIC-lande. Det land, der endnu ikke rigtig er begyndt for alvor at manifestere sig i den olympiske arena, det er Indien. Mens alle de andre, de manifesterer sig. Brasilien skal have de olympiske lege efter London. Så det viser også noget om, at der sker nogle forskydninger i verdensbilledet. De afspejler sig jo de olympiske lege. Og heldigvis har vi i forhold mellem USA og Kina, har vi fredelig sameksistens, de er vævet ind i hinanden, men så kan man jo sådan set sige, så kan man sætte alt til inden på den olympiske arena for at sige, hvem er stærkest i den samling. Så det er på den måde, det er symbolpolitik. Det er jo symbolsk, at amerikanerne nærmest lever ved lån fra Kina, og nu overhaler kineserne dem måske til OL, når det gælder antallet af medaljer. Elsa Trambæk, tror du, at det lykkes Kina at løbe med flest medaljer ved OL i London her i år? Det kan jeg ikke udtale mig om. Altså der, hvor jeg synes, det, når vi snakker medaljer, er det også rigtig interessant at tænke, der er tre hovedområder, som er særlig vigtige. Det er svømning, atletik og gymnastik, fordi der er så frygtelig mange medaljer. Mm. Så de lande, der konkurrerer om at høste mange medaljer, de sætter hårdt ind på de her discipliner. Fordi det er altså, som gymnast, jeg ved, hvor der er rigtig mange medaljer. Det er der også i svømning, og det er der i atletik. Det er der de fleste antal medaljer. Nogle steder ligger der kun guld, sølv og bronze. Og så videre. Så her er der rigtig mange discipliner. Så, men jeg tror, at Kina kommer hårdt efter. Det handler om, hvem der investerer hårdest i det. Det er en del af det. Og Kina investerede jo meget hårdt i OL i Beijing i 2008, hvor formålet netop var at høste flere medaljer end nogensinde før, og det lykkedes dem også. Og Thomas Ebert, du var jo med ved OL i Beijing. Hvordan var det OL i forhold til Sydney og Athen, hvor du også har været med? Jamen altså, robanen, det er sådan en gravet hul på 2,2 km, og så rummer man fra den ende til den anden ende. Så jeg vil sige, som sportsudøver oplever vi ikke under konkurrencer, og under konkurrencer oplever vi ikke de her forskelle, om det var, altså det kunne lige så godt lægge i videre, som det kunne lægge i, ja, hvor ellers andet. Altså, det er ikke afgørende for os aktive, hvor det ligger henne. Vi er der, fordi vi vil præstere, vi vil have den her olympiske medalje, og så kunne den så, som sagt være i Brøndby eller i Brasilien. Det er fuldstændig lige meget. Det, der så skiller sig ud bagefter, det er hele det der virak. og hele den der stemning og de kulturelle input, som kommer i, hvordan OL-byen er indrettet, og hvordan den olympiske park er, og stemningen på gaden, og hele det, altså det, som Jørgen taler om, det der kulturelle virak, som er bygget op omkring. Og det der, skal vi kalde det cirkus, det er det, der gør den store forskel. Og der er det selvfølgelig hårdstyret af, hvor på verden man nu er henne. Og det blev de sidste ord her fra Eidin og Fædregruppen for i dag, hvor vi zoomede ind på OL i London i år 2012. Den mand ved stemmen, du kunne høre til slut her, det var Thomas Ebert, som har vundet 2 guldmedaljer ved OL i Athen og i Beijing, og han har også vundet bronze i OL i Sydney, tidligere en del af guldfigeren. De 2 andre i studiet i dag, det var Else Tranbæk, professor i idrætshistorie, og også professor i idrætshistorie, Jørgen Hansen. Lige om lidt er der Radio 24/7 eftermiddag, men i første omgang er der nyhederne med Rasmus Mark Petersen.